Dona atunci până la și veci vecilor. Slavă ție, Iisuse, Dumnezeu, de nădejdea noastră, slavă ție! Aici că vedem dumneavoastră. Cela ce a înviat din morți, Iisus, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și îndătorilor daților apostoli, cu ale Sfinților strămoși, a cărora pomenilor săvârșim ale celor inclus Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gur de Aur, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților dreptul dumnezeiești, Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților. Să ne miliască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Într-un nume, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului, doacuși și pururea și în vecii vecilor. Dacă bunul Dumnezeu ne-a ajutat ca să ajungem până în ziua de astăzi, iubiților credincioși, iată că duminica de astăzi este considerată Duminica Sfinților Strămoși și ca atare, prin firul minții și al Sfântului Evanghelist, a cărui Evanghelie a fost astăzi, să urcăm în genealogia Mântuitorului până la Adam, primul om făcut de Dumnezeu. Dragi credincioși, noi vedem în viața noastră cotidiană că dacă un om important în viața civică este urmărit de ceilalți în genealogia lui, cu atât mai mult Hristos, care a întemeiat creștinismul și a făcut legătura între cer și pământ, trebuie să vedem de unde se trage. Trebuie să vedem prin Evanghelia de astăzi ce strămoș a fost în viață, în genealogia lui și de ce a fost așa și nu altfel. Dacă ne întoarcem acum 5.000 și ceva de ani, dragi credincioși, 5.500 de ani, când Adam și Eva greșesc în Eden, îi vedem cum sunt blestemați de Dumnezeu. Lui Eva îi spune, înmulțim, voi înmulți durerile tale și suspinurile tale, în dureri vei naște fii, iar lui Adam, în sudoarea frunții tale îți vei câștiga pâinea ta. Prin acest blestem au fost scoși din Eden și nu au cules decât spin și pălămidă, în cursul vieții lor, cum de fapt vedem și noi, că făcând un total al vieții noastre, același amar, mai mult decât bucurie și dulce, culegem în viața noastră. Deci acel blestem, dragilor credincioși, era ca o tristețe, ca un cer bacovian, ca un nor deasupra omenirii. Omenirea avea în subconștientul ei ceea ce a pierdut prin ascultarea din Eden și căuta pretutindenea om împăcare cu cel cu care s-a supărat și este îndrept să îi ridice înapoi la cinsta ceea din care a căzut, adică cu Dumnezeu. Am văzut în alte cuvântări cum lumea a căzut din cinsta care a fost până la potopul lui Noe, că nu mai credea în Dumnezeu nimeni afară de Noe și cei trei fii ai lui și nevestele lui și fiul Ham. Deci lumea, fiindcă nu mai aducea nicio roadă, era ca un pom uscat, fără roade, Dumnezeu a pierdut-o prin diluviul acela, adică prin potopul lui Noe, prin apă. Lumea se perpetuează și totodată cu perpetuarea ei fizică ca trup se perpetuează legea lui Dumnezeu. Se reinstaurează prin bătrânul Noe frica de Dumnezeu, dragostea de Dumnezeu, ceea ce a fost pierdută de-a lungul miilor de ani datorită patimilor carnale care domneau în om. dar vedem că de la Noe iarăși lumea se înclină spre cele carnale din ce în ce mai mult și acestea se fac spre detrimentul lui Dumnezeu, fiindcă din mintea omului iese cel care este ziditorul omului, cel care îi poartă de grijă omului mai mult decât poartă mama sau tata unui copil al lui, din sângirile lui. Ajungem, dragi credincioși, în felul acesta până la Avram, a cărui tată era idolatru. Atât de naivă a fost lumea și atât de lesne înclinătoare spre cele carnale, încât că și-au făcut zei. Deci era o tendință spre idolatrie, chiar dacă nu o cunoștea, chiar dacă nu o moștenea, trebuia să-și facă niște dumnezei ai lor oamenii, dumnezei care să-i odihnească în patimile lor, și în felul acesta îl scoteau din cinste, din demnitatea ca tot puternic și din unicitatea lui pe Dumnezeu. Deci în felul acesta ajungem în timpul lui Avram. Avram tânăr fiind, om împodobit în fapte bune, deși nu avea cunoștința lui Dumnezeu, acelui atotputernic de la părintele său, Aram, îl vedem că îl discerne prin înțelepciune pe Dumnezeu. Își dă seama că tot ce este în jurul lui nu se poate să fie făcut de către zeii tatălui său. Și atât de atât cugetând, iată, Dumnezeu a început să-i facă revelația dumnezeirii în mintea lui, că el era un om foarte decent și nu se preta la toate porcăriile acestea carnale. Și fiindcă și-a dat seama că idolatria, politeismul care domnea în timpul tatălui său era ceva aberant, iată că a recurs la o reinstaurare a monoteismului prin firul minții, prin firul înțelepciunii lui. Și îl vedem pe Avram, începătorul poporului mesianic din care se naște Hristos mai târziu, sau cum îl declară Scriptura prin cuvântul lui Dumnezeu, tata multor neamuri te voi pune. Deci, dragi credincioși, cum spune evanghelistul Matei astăzi, Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Iar de aici vedem fiul lui Noe, fiul lui Sid, fiul lui Adam. Deci să ne oprim la genealogia lui Hristos. Dacă Avram este începătorul poporului mesianic, din care s-a născut Hristos, să ne oprim puțin la el și să vedem de ce l-a declarat Dumnezeu începător și de ce din sămânța lui s-a născut creștinismul, că și noi suntem fiii lui Avram, dar noul Israel, prin venirea lui Hristos. Deci îl vedem pe Avram discernându-l din nou, din idolatrie, pe Dumnezeu cel atotputernic. Și dacă el l-a văzut pe Dumnezeu în felul acesta, că el este atotputernic, i-a văzut Dumnezeu dragostea care o are față de cer, față de atotputernic, de unicitatea dumnezeirii, lepădând în felul acesta politeismul, idolatria tatălui său. Și iată că primește făgăduința de la Dumnezeu că tata multor neamuri te voi pune. Când vine Sfânta Treime la stejarul mamrii, vine în chip de trei tineri și Avram scoate din inima lui ceea ce avea pentru Dumnezeu sădit în sentimentalismul lui divin. Fiindcă era iubitor de străini, Iată, din 318 slugi, nu cheamă pe nicio slugă ca să servească pe acești trei străini, ci el însuși se declară sluga acestor străini și o ia pe soția sa, Sara, ca să frământă trei măsuri de făină și să facă pâine și să servească pe acești străini. Iar el spală picioarele acestora. Acești trei străini care i-au poposit în curtea lui, în tabăra lui, la stejarul Mamrei, mergeau în Sodoma și Gomora să distrugă aceste cetăți. De ce? Fiindcă în aceste cetăți s-a ajuns la apogeu păcatul Sodomiei și a Gomoriei. Și Dumnezeu atât de mult a urât acest păcat încât ca s-a coborât Sfânta Treime pe pământ și a ucis cu pucioasă și cu foc, rămânând și în ziua de astăzi semn că acolo a existat om și Dumnezeu l-a spulberat pentru acest păcat de pe pământ. Deci aici Dumnezeu îi arată că va fi tata multor neamuri. Îi făgăduiește că din seminția ta se vor naște și Hristos și se va naște poporul noului Israel, poporul creștinesc. Cum spune Sfântul Apostol Pavel, trupul lui era mort, avea 99 de ani, era bătrân, nu mai putea procrea. Dar a crezut în cuvântul acestora, fiind cuvântul lui Dumnezeu, că din sămânța lui va veni Mesia și că fiii lui vor fi ca stelele cerului de numeroși. Și iată, dragi credincioși, că fiind în vârstă de aproape 100 de ani de zile, Sara, femeia lui, naște pe Isaac. Dar fiindcă li s-a făcut această făgăduință, înainte de a-i se naște acest fiu, au intrat într-o mare dezolare, într-o mare decepție, o mare deznădejde. Cum ne-a promis nouă Dumnezeu că din sămânța noastră se vor naște mulți fii, de îndată ce noi suntem sterpi, morți, trupește de a procrea? Și atunci Sara a învoit în înțelepciunea ei ca Avram să nască un fiu din slujnică care se chema Agar. Și iată că intrând la slujnică l-a născut pe Ismail. Și acest Ismail era fiul slujnicei din care se trag actualmente toți mahomedanii. Oameni pătimași, oameni de slujnică, oameni plini de toate mofturile carnale, cum de fapt îi și vedem că aceștia sunt strănepoții lor, acelora care decurg din Ismail. Mai târziu, peste 12 ani, Sara rămâne încregată, cum spune Scriptura, și îl naște pe Isaac. Isaac la rândul lui, o vedem că din Rebeca naște doi fii, pe Iacov și pe Isav. Primul care se naște este Isav, al doilea este Iacov. Acești copii gemeni cresc în frică de Dumnezeu primită de la Isaac și de la Rebeca. Dragi credincioși, vedem mai târziu când copiii cresc că Rebeca, deci soția lui Isaac și mama celor doi copii, îl sfătuiește ca un viclean pe fiul ei, Iacov, ca să fure dreptul de întâi născut. Ce era dreptul de întâi născut? Dreptul de întâi născut era ca băiatul care se năștea în familia, care descindea din Avram, să primească jumătate din avuție, iar când murea tatăl său, el era ca un tutore peste ceilalți. Și atunci când Isaac s-a apropiat de pragul morții, îl vedem cum orbește și Reveica îl învață pe Iacov cu oarecare viclenie ca să fure dreptul de întâi născut. Că primul deci s-a născut Isav și al doilea Iacov, deci dreptul de întâi născut era al lui Isav. Dar acesta era cam îndărătnic și necredincios și nu prea asculta pe mama lui, Isav. Și Iacov era foarte credincios și ascultător și pentru aceasta a recurs la această viclănie în felul acesta. Vezi, copilul meu, că fratele tău Isav e plecat la vânătoare. Tu taie niște miei și ia pielicelile lor și îmbracă mâinile tale în acele pielicele și du-te la tatăl tău să-i spui că i-ai adus vânat. Și în felul acesta să-ți dea dreptul de întâi născut. Iacov face așa, cum a fost sfătuit de Reveica, și când se duce la tatăl său și îi spune: tată, am venit și ți-am adus vânat, dă-mi dreptul meu de întâi născut, binecuvintează-mă. Că atunci când tatăl se apropia de pragul morții, fiindcă ei erau într-o mare legătură cu Dumnezeirea, binecuvânta pe fiul său întâi născut. Și atunci binecuvântarea era peste popor în timpul acela, fiindcă era începutul poporului mesianic, mântuirea omului. Și iată cum Iacob, ducându-se și spunându-i în urechile tatălui său, Isaac, acela a spus: după mâini ești Isav, dar după glas par Iacob. Iar el îi spune: eu sunt tată. Și atunci îl binecuvintează, luând în felul acesta dreptul de întâi născut. Și iată, dragi credincioși, că acest drept de întâi născut a rămas pentru Iacov, că de asta îl pomenește Evanghelia Fiului Dumnezeu Iisus Hristos, deci în genealogia lui, fiul lui Avram, fiul lui Isaac, fiul lui Iacov. Dar de ce este această viclănie binecuvântată de Dumnezeu? O spune Sara când se apropie de pragul morții, că înainte de a naște pe cei doi gemeni a simțit o bătaie în burta ei. Și aceasta a fost cu pronie dumnezeiască, că Isav l-a bătut pe Iacov în burtă și a furat dreptul de întâi născut încă din burta mamei. Deci născându-se Isav, care avea mâinile și toată pielea lui foarte păroasă, iată că prin dragostea lui Dumnezeu de a prolifera dreptatea, a furat acel, în ghilimele spus, dreptul de întâi născut, că de fapt a fost furat, frustat Iacov încă din pântecele mamei lui. Să mergem mai departe pe acest fiu. Deci Iacov îl vedem ca fiul al lui Isaac, Isaac fiul al lui Avram. Iacov naște 12 fii și o fiică cu numele de Dina. Ea prea puțin este pomenită în Scriptură, dar de acum mergem pe alt filon, fiul lui Iuda. Iuda nu e iscariotean. Să nu înțelegeți că tot ce se numește Iuda din poporul lui Israel este nume de blasfemie, fiindcă este încetățenită în mintea noastră vânzarea lui Iuda, a lui Hristos. Iuda se tâlcuiește mărturisire și acest nume foarte slăvit în poporul lui Israel, îl vedem că îl poartă unul din strămoșii Mântuitorului. Deci Evanghelia de astăzi îl scoate din cei 12 fii al lui Iacov pe Iuda. Iuda la rândul lui a avut și el fii. Un fiu era căsătorit cu o femeie tot din seminția lor, numită Tamar. Tamar a rămas văduvă fiindcă a murit soțul ei, deci, și prin legea iudaică, fratele mortului, care nu era căsătorit, putea să se căsătorească cu văduva, cu cumnata lui, dacă ea nu avea fii. Tamar, neavând fii de la soțul ei care a murit, s-a căsătorit ca al doilea, acesta a murit și el, nelăsând fii. Și atunci ea recurge la un vicleșug. Se îmbracă, își leapă de hainele ei din casă și se îmbracă niște podoabe frumoase, și știind că socrul ei, tatăl ei, deci Iuda, merge la câmp, îi iese dimineața în cărarea lui și atunci, prin cuvinte frumoase și prin trupul ei împodobit, îl trage spre păcat. Socrul ei, înfierbântat de păcat, caută să se culce cu ea, dar ea, probabil înțelepțită de Duhul Sfânt, îi spune: nu voi face acest lucru până nu-mi dai inelul tău, din degetul tău. Și atunci el scoate inelul din deget și îl dă lui Tamar. Și iată că din această însoțire nelegiuită se nasc doi fii. De ce Tamar a cerut inelul înainte de a face această nelegiuire? Că ea, dacă venea însărcinată în casa lui Iuda, era omorâtă. Și atunci când i s-a văzut că îi crește pântecele ei și era bănuită, ea imediat a vădit lucrul: cu tine sunt. Și ca încredințare, iată inelul care ți l-am cerut. Ne punem întrebarea: nu e scoditor pătimaș? De ce s-a făcut acest lucru? S-a făcut acest lucru nu din poftă nebună pentru Tamar, ci insuflată de Duhul Sfânt, ca din mărturisire din acest Iuda să descindă Hristos. Și totuși în altfel nu se putea. Nu se putea în altfel, ci aici Hristos, în genealogia lui, vrea să lege pe tot păcătosul. Că prin această însoțire nelegiuită îi adună pe toți oamenii, îi adună pe toți păcătoși, indiferent de ce păcate au făcut. Deci arată, cu alte cuvinte, blândețea lui Dumnezeu, care se răspânge peste tot pământul, ca drept dovadă că Dumnezeu nu se rușinează născându-se chiar din această nelegiuire. Că ați văzut, noi în general, când în genealogia noastră ne poticnim undeva la un strămoș de speță mai joasă, parcă este o rușine, este o prostie să o considerăm acest lucru, dar totuși, cât ești lipsit de Dumnezeu și de creștinătate, cauți să te nigrești și să elimini acela și firul tău să întrerupe în genealogia ta. Dar iată-l că Dumnezeu îl arată prin evanghelist că el se trage din Tamar și din Iuda. Deci înțelesul la această nelegire, să înțelegem că îl trage Dumnezeu pe tot omul păcătos. Am spus că din Tamar s-au născut doi fii, Fares și Zara. Să ne mai oprim un pic și aici. Când i-a venit ceasul nașterii lui Tamar, moașa vede că iese din pântecele mamei o mână. Acea mână, știind că nu este firește așa ceva, o leagă cu un fir roșu. După ce este legată, ea se trage înapoi. Și când se naște, primul copil se naște fără acea ață roșie legată la mână. Și celălalt, deci legat la mână, se naște al doilea. Primul care s-a născut a fost Fares, iar al doilea a fost Zara. Ne punem iarăși întrebarea ca niște iscoditori, ca niște copii care vrem să știm totul și avem dreptul să știm totul, că Scriptura nu este ascunsă. De ce a făcut Dumnezeu acest lucru și de ce a însemnat cu fir și roșu, de ce cu o altă culoare? De ce s-a scos acela mâna primul și s-a retras și s-a născut al doilea? Iată cum se tâlcuiesc acest lucru. Cel care a scos mâna primul simboliza cuvântul Sfintei Evangheliei, legea nouă pe care o trăim noi astăzi. Ea se însemnează, mâna care a ieșit prima dată în lume, se însemnează cu fir roșu că sângele lui Hristos, care este roșu, sfințește viața după Evanghelie. Iar Fares se tâlcuiește tăiere, se naște el primul ca fiind legea nouă, legea veche, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Ne punem întrebarea, a fost vreunul care a trăit după legea evanghelicească înainte de Hristos? Sigur că au fost. Că dacă ne adâncim în istoria Sfintelor Scripturi, îl vedem pe Avram că este îndreptat din credință, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Că dacă Avram s-ar fi îndreptat din fapte, avea laudă de la oameni și nu de la Dumnezeu. Dar spune Scriptura, a crezut Avram în Dumnezeu și i s-a considerat credința îndreptată. Și pentru aceasta el a fost ales tata multor neamuri, tată poporului lui Israel. Ați observat dumneavoastră în societate de obicei, găsești mahometan, baptist, budist, hinduist, de toate neamurile, confesiunile și niște oameni care sunt model după fapte. Nu ți-ar fura, nu ți-ar bea, nu ți-ar înjura, foarte manierat, tandru, în casă, tată sau toate celelalte care sunt niște fapte binecuvântate. Ne punem întrebarea, are plată și se mântuiește? Nu se va mântui. Că nu din aceste fapte el se va mântui, ci din a crede în Dumnezeu. Că el, dacă este mahometan și are fapte foarte frumoase care le-am enumerat, se cere credința în care le-a făcut. Iar idolul în care a crezut, acela nu este mântuitor, ci nu este nimic în lume. Și altceva este ca să faci aceste fapte pentru tine, Iisuse Hristoase, pentru tine, Dumnezeul Atotputernice. Deci, dragi credincioși, pentru aceasta și Avram este socotit că are credința într-o dreptate, că a crezut în Dumnezeu. Și iată că ajungând aici la Fares și Zara, se arată, se întrezărește Evanghelia, faptele Evangheliei, dar fiindcă trebuia întâi să apară legea, ca prin lege, cum spune Sfântul Apostol Pavel, să se facă cunoștința păcatului, taie, Fares, acest lucru și iese legea, adică se naște Fares. Mergând mai departe pe arborile genealogică a Mântuitorului, vedem când poporul lui Israel intră în pământul făgăduinței și înainte de a intra ajunge la porțile Ierihonului. Acolo la porțile Ierihonului, mai înainte, poporul lui Israel trimite niște iscoade în Ierihon să vadă ce popor domnește acolo, cât de puternic este și cum este pământul în zona aceea. Și intrând doi iudei în pământul Erihonului, împăratul Erihonului s-a sensibilizat la acest lucru. Iar ei se ascund în casa unei femei curbe cu numele de Rahab. Această femeie, știind că ei sunt urmăriți de împărat și sortiți spre moarte, le deschide poarta și îi ascunde în podul casei, acoperindu-i cu snop de in. Când a venit împăratul și a interogat-o pe această curvă că au venit la tine doi oameni din poporul care vine din pământul Egiptului, unde sunt? Ea i-a spus și a spus, au plecat, au intrat la mine într-adevăr, dar au plecat și au plecat în direcția spre Iordan. Iar ea noaptea i-a scos, acel împărat a plecat și ea noaptea i-a scos pe altă parte în sens opus, spunându-le, îmi este... Le strălucește nori noaptea, nori ziua și stâlp de foc noaptea. Și atunci am spus, eu știu sigur că poporul nostru și Erihonul va cădea mâinile voastre, dar te rog când veți veni să nu mă omorâți, că eu v-am ocrotit pe voi. Și atunci noaptea i-a slobozit pe o funie în spatele casei, iar acea funie era de culoare roșie. Iar acești doi bărbați din neamul iudeu a spus, când noi vom sparge zidurile Erihonului, ca să nu fii omorâtă tu, tatăl tău și mama ta și toată seminția ta, să-ți pui această funie la geam și noi vom ști că tu ești cea care ne-ai salvat viața. Lucru care s-a și întâmplat, că zidurile Erihonului cad la sunetele trâmbițelor poporului Israel pe minune dumnezeiască. Și venind în poporul Erihonului, poporului Israel, vedem că această femeie, Rahab, este ocrotită împreună cu toată, cu tot neamul ei. Și iată pe această Rahab, luată ca soție de Salmon, iar din ea se naște Boz. Acest Boz mai târziu îl vedem că se căsătorește cu o altă femeie cu numele Rut din neam moabitan, deci din neam făgând. Și de aici vedem cum îl naște pe altul, iar pe acesta, din acesta se naște mai târziu, până la al 14-lea neam, un alt împărat, acela fiind David. Dragi credincioși, să mai facem o mică oprire aici. De ce a mijlocit Dumnezeu din această curvă să se nască un oarecare strămoș în genealogia lui Hristos? Și de ce și din Rut o altă de alt neam? Iată de ce slobade Dumnezeu. Acea femeie curvă simboliza toate neamurile păgâne. Și iată că prin această femeie este agățat tot omul păcătos din nou. Iar femeia Rut, care era de alt neam, se leapădă de neamul ei și se face iudaică. Și iată și pe ea cum este soție și în fiul ei care îl naște din iudeu, se naște Hristos mai târziu. Scrie în prorocia lui David, ascultă fiică de Dumnezeul tău și te leapădă de norodul tău și de tatăl tău, de casa tatălui tău. O vedem pe Rahab. Pe Rahab cum pleacă la leapădă idolatria, iar pe Rut leapădă casa tatălui său, iar tatăl idolatriei cine era? Diavolul. Deci în felul acesta se împlinește acelea prorocite. Și iată în drumul său cum Hristos, dragi credincioși, agață tot pământul în genealogie. Ca nu cumva cineva să rămână nemulțumit că pe noi nu ne-a chemat Dumnezeu la mântuire. Deci în felul acesta vedem că ajungem până la David. împăratul cel bun al poporului lui Israel. De la David în continuare urmează alți strămoși. Îl vedem pe David căzut într-o altă nelegiuire. Tânjește după femeia unui supus de-al său, Urie, iar numele ei Versavia, și o ia spre soție și culcându-se cu ea naște pe împăratul Solomon. Iar din Solomon în continuare ajungem până la un alt împărat, Iehonia, și apoi intrăm în robia babiloniană, cum spune Scriptura. De ce Dumnezeu mijlocește acest lucru? Ca David, împăratul cel bun al poporului iudeu, să cadă în această nelegiuire. Vedem că prin păcat omul se smerește și prin pocăință se ridică înapoi la Dumnezeu. Prin căderea care a făcut-o David cu femeia lui Urie și cu ucidere, totodată ne învață ce înseamnă pocăința. Cei care citiți și vă deletniciți în citirea Sfintei Psaltiri, vedeți câtă pocăință este acolo. Că David scrie Psaltirea ca prorocie după ce a căzut în păcat. Patul lui era ud de lacrimi, mâncarea lui ca și cum n-ar fi fost, somnul lui nu mai era somn de om. Era om zbuciumat de căința păcatului care l-a făcut cu femeia lui Urie. Dar totuși iată că din seminția lui în continuare împăratul David se naște Hristos. Apoi în continuare vedem, dragi credincioși, că poporul iudeu pentru nelegirile lui se duce în robia babiloniană. Mai stă și acolo 70 de ani și vine din nou în pământul făgăduinței în Ierusalim și iar se mai scurg al strămoși până când vine Hristos. După cum mărturisește Evanghelia de astăzi, sunt 14 neamuri de la Avram și până la David, 14 neamuri de la David până la robia babiloniană, și iarăși 14 neamuri de la robia babiloniană până la Hristos. Dragi credincioși, aceste 14 neamuri, toate simbolizează și ele ceva. Vedem că, după cum tâlcuiește Sfântul Grigorie de Nazianz, Dumnezeu când a făcut lumea s-a odihnit a șaptea zi. Deci lumea materială din facere o vedem în șase zile alcătuită și a șaptea zi se odihnește Dumnezeu, dar acum lumea era neodihnită de păcat și ea trebuia odihnită a șaptea zi. Deci dacă luăm pentru fiecare neodihnă câte 7, 2 ori 7, găsim câte 14 neamuri. Robia babiloniană a fost un moment crucial în poporul lui Israel. În finalul Evangheliei de astăzi vedem că Iacov l-a născut pe Iosif, care este tatăl lui Hristos. Tatăl lui Hristos în sensul că este tutore. Era logodnicul Maicii Domnului. Ne punem întrebarea, de ce Scriptura povestește de neamul lui Iosif, care era tutore, și nu de neamul Maicii Domnului? Iată de ce. Spune de neamul lui Iosif, fiindcă în legea iudaică nu se puteau însoți fată cu băiat din alte seminții fiind ei, ci din aceeași seminție trebuia să se însoțească. Dacă era din seminția lui Iuda, din aceeași seminție trebuia să fie amândoi. Și cum Scriptura nu prea pomenește de femeie, ci numai de bărbat, era destul de înțeles că descrie genealogia lui Iosif, care este logodnicul fecioarei. Ce s-a întâmplat acum 2000 de ani? Maica Domnului, născută din Ioachim și Ana la bătrânețe, cum a născut și Avram și Sara la bătrânețe, deci nu din poftă, ci din făgăduință, o vedem dusă în Sfânta Sfintelor, iar atunci când a ajuns în măsura de a procrea, este scoasă din Sfânta Sfintelor. Ea trebuia să fie însoțită cu bărbat, iar acest bărbat nu putea fi ales, fiindcă foarte mulți pretendenți erau la această însoțire. Și ca să cadă soarta pe unul din ei, din toate semințiile, au venit ca să se însoțească cu această fecioară care se trăgea din neam arherez după David și din neam împărătesc după David și din neam arherez după Ana, mama ei. Și iată, dragi credincioși, cum vin din cele 12 seminții, 12 bărbați. Și aceia toți, la sfatul arhereilor, își aduc un toiac și spun așa, arherei timpul aceluia, să punem toiacele fiecăruia în Sfânta Sfintelor și să facem rugăciune, iar Dumnezeu să discearnă cui să-i cadă soarta de a se logodi cu această fecioară, mult tânjită, după cum se vede. Și după 3 zile de rugăciune, când au căutat toiegile, au găsit unul înverzit, înflorit și cu rod. Și când s-au uitat pe numele acelea, era al lui Iosif. Iar Iosif era foarte bătrân, putea să-i fie și bunic. Deci dacă Dumnezeu a făcut această minune, iată-o pe fecioara logodită cu bătrânul Iosif din seminția lui Iuda. Dragi credincioși, când s-a logodit, o vedem pe fecioara care ați urmărit la biserică, la Buna Vestire, că este încregată de la Duhul Sfânt. Că atunci când ea se ruga lui Dumnezeu, vine Îngerul lui Dumnezeu și îi spune, bucură-te ceea ce ești plină de dar. Din tine se va naște cel fără de început. Acest cuvânt l-am început cu blestemul din Edem când Dumnezeu o blesteamă pe Eva. Deci acei nori plumburii care apăsau pe soarta omenirii, aducând numai tristețe, iată pentru prima dată când se risipește și lasă o rază de soare, o mângâiere a speranței. Și pentru aceasta Arhanghelul vine cu acest cuvânt de bucură-te. Deci nu mai fi întristată, bucură-te pământule, bucură-te omule că a venit timpul să se nască cel mult așteptat, izbăvitorul, mângâietorul, cel care va face împăcarea cu Dumnezeu. De ce s-au scurs aceste trei intervale de timp și poziționează atât de strict evanghelistul? Poporul iudeu, de la formarea lui și până la împăratul David, a fost condus de către judecători. Era un divan făcut o adunare de bătrâni, 72 de bătrâni, foarte înțelepți și credincioși. Și orice litigiu care se năștea în rândul poporului iudeu venea, era adus aici în fața acestui sinedru și judecat de cei 72 de bătrâni. Când poporul iudeu a venit în pământul făgăduinței și a văzut că popoarele limitrofe lor au împărat, au tânjit și ei după așa ceva. Dumnezeu s-a supărat pentru acest lucru și le-a dat primul împărat pe Saul. Și era un tiran și necredincios și, auzind suspinul lor, iată că Dumnezeu le-a dat pe David împăratul cel bun. De acum iar 14 neamuri vedem pe poporul iudeu condus de timpul împăraților, până la robia babiloniană, când se stinge și împărăția în poporul lui Israel. Iar de la robia babiloniană până la Hristos, conducerea poporului este de către preoție. Erau preoții, marele preot care conducea poporul iudeu. De ce s-a slobozit aceste lucruri? Cel care era mult așteptat trebuia să întrituiască toate acestea, să fie și judecător, și împărat, și preot. Deci este judecător, că vedem cum îi judecă pe iudei. Le arată fața ca un judecător, fața murdare, cum s-a abătut de la legea lui Moise. Îl vedem ca un împărat care stăpânește peste păcat, stăpânește peste lume, ca un Dumnezeu, ca un împărat și Dumnezeu. Și îl vedem ca preot cum lasă legea Sfintei Liturghii, lasă noua lege care executăm noi actualmente. Și mai mult decât atâta este și jertfă, că fiind preot se și jertfește pe crucea Golgotei. Deci Fecioara Maria trebuia să-L nască pe Mesia și împărat și arhereu. Arhereul este capul bisericii, este cel care duce darul lui Dumnezeu prin succesiunea apostolică în timp, peste neamuri. Deci, dragi credincioși, Maica Domnului se trage din seminția lui Iuda, în felul în care am spus, din sânjuirile ei se trage Hristos, îmbrăcând acest trup materialic, iar Iosif este doar un tutore, nu este tatăl Mântuitorului, ci doar un ocrotitor al Maicii Domnului. Logodna care s-a făcut, s-a făcut spre înșelarea diavolului, din cauza că diavolul știa prorocia de la Isaia. Iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiul și se va chema numele lui Emanuel. Și satana urmărea toate fecioarele și pentru aceasta s-a ajuns în timpul lui Hristos atât de mare stricăciune, încât că omul nu mai putea să stea curat chiar de la vârsta de 10 ani, sub 10 ani, tot era stricat, murdar. Ca și în ziua de astăzi, vedem cum vă sunt smulse fecioarele și băieții, vă sunt smulși toți de sub acoperișul dumneavoastră, de sub tutela dumneavoastră, să jertfească acestui zeu spurcat, zeul curviei. Deci, dragi credincioși, satana, știind acest lucru, pentru aceasta am împânzit în lume toate obscenitățile, tot ce era murdar, și prin logodna care s-a făcut cu Iosif a pierdut firul curăției Maicii Domnului. Și aici a fost piatra lui de poticnire. Atât de adânc este cuvântul lui Dumnezeu, n-aș vrea să vă încarc mai mult, dacă ne ajută Dumnezeu să-L discernem mult mai în amănunțime. Dar să înțelegeți doar din cuvântul de astăzi de unde se naște Hristos și începătorul poporului lui Israel. Niciun popor în toată istoria lui nu este mai slăvit ca poporul iudeu. Dar el este slăvit pentru faptul că s-a născut Hristos. Dar apostolul Pavel spune, nu tot ce se cheamă din Israel este Israel. Că toți se numesc iudei, evrei, dar nu toți sunt evrei, că nu acela din trupul lui și din numele lui și din vederea lui este evreu. Evreu este acela care l-a primit pe Hristos. Ca și în ziua de astăzi, creștin te numești nu totul că te etichetezi cu numele de creștin și ortodox. Să te citești în adâncul tău în ceea ce faci creștinește. Ca așa toți se numesc Hristos. Hristos însemnând uns. Uns cu darul lui Dumnezeu, adică uns din baia botezului. Deci nu toți care sunt iudei sunt din poporul mesianic, aceia sunt doar carnali. Vedem mai ales după evenimentele acestea cum se pătrunde pe firul fiecărui demnitar să-i scoată genealogia lui. Și iată, dacă neamul nostru vedem cum s-au scos unii evrei, unii țigani, unii de toate neamurile, că a fost mama țigancă, tata evreu și au ajuns până la nu știu câtea spiță. Deci dacă în oameni este atâta acuratețe, atâta sensibilitate de a-l prinde pe om de unde te tragi, cu atât mai mult îl vedem pe Hristos cât de frumos se trage din oameni demni, din oameni de cinste și de slavă, dragi credincioși. Restul rămâne în alte cuvinte, ca de ziua nașterii Domnului, să poposim în Vitlăiemul Iudeii și să vedem cum s-a născut Hristos și de ce acolo și alte taine, dacă ne va ajuta Bunul Dumnezeu. Până atunci, slavă și cinste lui Dumnezeu, iar nouă pace și sănătate. Pe trei, Spanii.